Nee, we gaan niet trouwen, maar de muziek is leuk. Laura Nyro hoorde je met The Wedding Bell Blues. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 25 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Speur 110 in volle gang. Nieuwe aflevering van de podcastserie Terug in de Tijd. En zelf meubels stofferen met de Stoffeerclub. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. A Salvation Army band played, and the children drank lemonade, and the morning lasted all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away. Sat on the stony ground And he took his cigarette out, and everyone else came down to listen. He said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles. In a northern town. Hey, mama, mama. Hey, mama, mama, hey, hey, mama, mama, hey. All the work shut down. Hey, mama, mama. The evening turned to rain. Watch the water roll down the drain. And we followed him down to the station. And though he never would wave goodbye, you could see it written in his eyes as the train rolled out of sight. Bye. In a northern town. Hey, mama, mama. Hey, mama, mama, hey, mama, mama, hey. All of the work shut down. Hey, mama, mama. Make it easy on yourself. Een hele bijzondere cover van Life in a Northern Town van Justin Hilbert samen met Mike Bett. En daarvoor Billy Joel en C'était toi, oftewel You Were the One. Ons eerste onderwerp vanavond. Search and Rescue Dogs Zuid-Holland-Zuid heeft onder andere een man-trailing team. Dat zijn honden die speuren naar mensengeur. Voorzitter Huug Hulleman is bij Herman de Bruin. Huug, welkom. Goedendag. Je bent voorzitter van de stichting Search and Rescue Dog ZHZ. Dus ja. Deze kant van Zuid-Holland eigenlijk. Ja, zeg maar, we zijn gebaseerd in de Hoekse Waard. Hoekse Waard, ja. Maar we zijn in theorie inzetbaar in heel Nederland. Oh, okay. Maar het is natuurlijk niet verstandig om bij een vermissing 3 uur te gaan rijden. Er zijn de andere teams beschikbaar. Er zijn door heel Nederland ja. Van die teams. Ja, ja. Een aantal. Rescue, reddende honden dus. Wij sporen vermiste personen op. Dan wel levend, dan wel overleden. Een hondenneus kan 1 ppm, 1 part per million, aan geur detecteren. Mm-hmm. En een mens verspreidt echt serieus veel geur voor een hond. Dus als een hond een overleden persoon ruikt, dan zal die daarop reageren. Daar trainen wij onze honden op. Maar een levend persoon ook. Want je verliest per uur tienduizenden partikels waar geur aan zit. Ja. Waar bacteriën op zitten. Dus die honden ruiken dat. Die zijn erop getraind. Die hebben een betere neus dan de mens. Een miljoen keer beter. Een miljoen keer beter zelfs. Ja, dat verwacht je niet zo gauw. Maar dat is wel... Hebben jullie dat... Dat is een keer ontdekt natuurlijk. Oh, en, dat gaat heel ver terug. Dat ja, gaat echt heel ver terug. Wel, ja. Want honden werden gebruikt in de jacht natuurlijk. En vanuit de jacht zijn ze nu eigenlijk zo ver dat die honden gewoon geen jacht maken op mensen, maar wel mensen kunnen ruiken. Als wij ze daar opdracht toe geven. Als ze maar iets hebben van die mens die de reuk dan verspreid heeft. Ja, je hebt 2 soorten vermissing. Je hebt vermissingen in het, zeg maar in het open veld of op water, waarbij niet precies bekend is waar de persoon zich bevindt. En dat hij ook geen geurspoor heeft achtergelaten. Omdat het misschien wel 5, 6, 7, 8, 9, 10 weken oud is. Ja, ja, dan is het weg natuurlijk. Na 4 weken is het geurspoor wel weg. Dus ja. Dan ga je zoeken naar alles wat mens is. Mm-hmm. En dat vinden die honden dan. Een tweede optie is de honden laten zoeken aan de hand van een geurbron. Dat is dan bijvoorbeeld een hemd van een persoon. Ja. Een sok, liefst geen onderbroek, want dan gaan ze naar andere dingen zoeken. Een hoofdkussen is ideaal. Ja, ja. En dat bieden we dan aan de hond in zijn neus, in zijn of haar neus. En dan zal de hond bijvoorbeeld vanaf de voordeur waar de persoon vermist is geraakt, op het spoor gaan met de neus. En dan aan een lijn van 5 tot 10 meter zal die dat spoor uit gaan lopen tot waar de vermiste persoon wellicht nog is, of misschien zelfs in een auto gestapt is. Ja, dus ja, maar dan weet je in ieder geval waar die gebleven is op dat moment. Tenminste, klopt. De hond weet dat. Klopt. Ja, ja. Zo'n inzet hebben we al een keer gehad hier in Rotterdam. Een spoor van 2 weken oud waar de honden, want we checken altijd met extra honden of het spoor klopt, waar alle 4 de honden hetzelfde spoor uitgelopen hebben. Ja. En dat was een spoor van 2 weken oud. Dat was best wel een pittige prestatie voor de honden. Daarna zijn ze ook heel erg moe. En dat noemt men mentrailing. Ja, dat kost energie dan, ja. Die hond? Kwartiertje speuren is ongeveer hetzelfde als uur, anderhalf uur uitlaten. Oké. Okay. Zuid-Holland-Zuid, team van veel mensen? We hebben nu in ons team 25 personen, waarvan 17 honden. En daar hangen nog wat mensen omheen voor ondersteuning. Ja, mooi werk. Als mensen daar meer over willen weten, want jullie komen natuurlijk veel in aanraking met politie, denk ik. Wij komen in aanraking met hulpdiensten, met familie. Ja. We worden ook vaak opgeroepen door familie. Mm-hmm. Voor een inzet voor het zoeken naar hun, naar hun vermisten, naar hun geliefden. Ja. Ja, dat is heel belangrijk werk natuurlijk. En ook heel werk dat voldoening geeft. Als je inderdaad informatie kan verstrekken waar de persoon zich bevindt, of in ieder geval aanwijzingen kan geven wat er gebeurd is. En wat naderhand dan weer opgevolgd wordt, is dat zeer waardevol. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, hebben jullie een website of zo? Website sardogszhz.nl en ook op Facebook te vinden. Sardogz. Ja, Search and Rescue Dogs Zuid-Holland-Zuid.nl. Ja. Even afgekort, maar Search and Rescue. Je moet een naam verzinnen, dus dan is dit geworden. Ja, dit geworden, ja. Maar nee. Het is breder dan alleen honden. Ja? Ja, boten, duikers, sidescan. Er kan van alles opgezocht worden. Het is enigszins groot geworden de laatste tijd. Ja, uit de hand gelopen of zeg je dat net niet? Ja en nee. Ja, het was de bedoeling een team te hebben met goede speurhonden. En uiteindelijk heb je dan heel veel ondersteuning. Je hebt sidescan sonar waarmee je het wateroppervlak, de bodem tot het wateroppervlak in beeld kan brengen. Je hebt boten, je hebt enzovoort, enzovoort. Het is heel snel gegaan. Noem nog even die website waar mensen meer informatie kunnen krijgen. sardogszhz.nl. Zhz.nl. Dankjewel voor het gesprek, Huug Hulleman. Graag gedaan. En voor dat mooie werk wat je doet. Moi je suis le verre au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé. De deux chérubins portant le soleil, ils ont demandé une voix tranquille à toi pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés, vers d'autres matins, remplis de soleil, on les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé, au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. That Old Devil Called Love. Alison Moyet hoorde je. En daarvoor Alain Barchon. Een laissement d'un jour. Zometeen een nieuwe aflevering van de podcastserie Terug in de Tijd. Naar Andrew Gold. En That's Why I Love You. I'm a robin sitting in a tree. Andrew Gold was dat. We gaan naar ons volgende onderwerp. Het educatief archeologisch erf Masamuda heeft de 5e aflevering van de podcastserie Terug in de Tijd online gezet. Jan Wapenaar van Masamuda is bij Herman de Bruin. Jan, welkom. Ja, wel, graag. Masamuda in Vlaardingen, archeologisch erf. Hoe ziet dat eruit zo ongeveer en wat is het? Ja, het is in de Broekpolder, in het natuurgebied. We hebben een gebied van, ik denk iets van 20 hectare. En daar hebben we op dit moment 3 huizen staan. En in de toekomst komen daar nog een heleboel huizen uit het verleden van dit gebied komen daar te staan. Die gaan we nabouwen. Ja, ja. Allemaal uit vroeger tijden, wat er vroeger hier in Vlaardingen en omstreken gestaan heeft. Ja, van 5000 jaar geleden tot eind van de middeleeuwen, 1500. Ja, dan zitten we in de geschiedenis en hebben jullie nu voor Masamuda een podcast gemaakt. Dat is modern. Ja, we proberen natuurlijk wel met moderne technieken ook mensen, dus niet alleen de mensen vertellen die het erf komen bezoeken, maar ook op een andere manier mensen te vertellen over wat is nou zo leuk aan het verleden. Ja, en die podcast die heeft als doel tenminste het verleden te laten herleven. Ja, absoluut. Ja. Ja. Je hebt de 1 aflevering klaar nu, begreep ik? Nee, dit is de 5e aflevering. Oh, de 5e al? Ja, oh, we zijn al een eindje verder. Ja. En wat is de boodschap in de podcast? Ik zag ergens van iets van planten ook staan? Ja, hij bevat geen kunstmatige kleurstoffen. En hij gaat over het gebruik van kleurplanten uit de middeleeuwen om kleding te kleuren. En wat wil je dan de mensen duidelijk maken? Dat het die er toch nog zijn, die natuurlijke kleurstoffen, want die planten die bestaan nog. Ja, die planten bestaan. Die bestaan al duizenden jaren. Ja. En wat wel grappig is, dat je nu ziet, je ziet wel een soort in de samenleving, een soort revival in het gebruik van weer natuurlijke materialen. Meer op natuurlijke manieren dingen gebruiken. Mm-hmm. Gewoon wat zuiniger op de natuur zijn. Minder chemicaliën gebruiken. Je ziet het wel een beetje terugkomen. Ja, en dan is het weer actueel. En laat je dat dan ook, als je het verhaal hebt over die kleurstoffen die gebruikt kunnen worden, laat je dat dan ook zien in Masamuda? Want dat is de concrete plek, hè? Ja, klopt. Ja, we hebben vrijwilligers die zich gespecialiseerd hebben in de tuintjes die we hebben. Want we hebben daar ook akkertjes en tuintjes. Okay, ja. Met middeleeuwse planten. Mm-hmm. En voor de kleuren rood, geel en blauw. Yeah. De kleuren van jullie logo van Omroep Wetering zie ik hier. Okay, ja, dat is toeval. Maar dat goed, is toeval. Ja. En ook de kleuren van de Vlaardingse vlag, maar dat is ook toeval. Nou. Maar dat zijn wel de primaire kleuren die al in de middeleeuwen en eigenlijk daarvoor al veel gebruikt werden om kleding te kleuren. Ja. En dat zijn de planten meekrap, dat is voor het rood. Mm-hmm. En de wauw voor het geel. En de weden voor het blauw. Even terug naar die podcast. Te beluisteren via de normale podcastkanalen. Ja, via Spotify en via Apple Podcast. Mm-hmm. En voor de luisteraars misschien makkelijk om gewoon naar masamuda.nl te gaan. Ja. Daar staat ook een directe link naar Spotify. Oh, okay. Dus als je op de website kijkt, zie je wat er aan Masamuda allemaal is. En ook de podcast kan je daar terugvinden. Kun je dat vinden, ja. Ja. Maar Masamuda gaat ook wat gebeuren, begreep ik. Ja, we zijn, wat ik net al zei, we hebben nu 3 huizen staan. En we staan eigenlijk te popelen om nieuwe huizen bij te gaan bouwen. We hebben al een nieuwe terp waar een Romeins huis moet komen. Okay, dus een Romeins huis waarvan de resten gevonden zijn in Schiedam. Okay, op dus de plek waar het Novotel staat. Nou ja, yeah. We kunnen dat waarschijnlijk niet dit jaar gaan doen, 750 jaar Schiedam, maar dat kunnen we niet. Dat gaat niet meer voor elkaar. Dat krijgen we waarschijnlijk niet voor elkaar. En dat komt omdat op dit moment zitten we te wachten al een tijdje op de ophoging van het gebied. Naast dat Romeinse huis moet er daarna ook nog een mottenkasteeltje komen. Daar worden ook dan wel stenen voor gebruikt. Dat is eigenlijk dat is een kasteeltje wat bij Holy heeft gestaan, waar het oude Holy ziekenhuis stond. Okay, ja, daar zijn resten gevonden. Ja, ja. En we gaan ook nog een houten kerkje wat later uit de middeleeuwen bouwen. En nog een paar huizen. Maar en misschien ook nog wat nog veel oudere nederzettingen uit de hele vroege steentijd van jagers, verzamelaars. Als er mensen zijn die dit luisteren en denken van, dat lijkt me leuk om daar om daar eens te komen kijken of te praten en misschien ook nog wel eens wat te gaan doen. En misschien vrijwilliger te worden, Te worden, dan kan dat. Mensen kunnen altijd een keertje langskomen om mee te praten, mee te kijken. Kijk even op de website of ga even naar Masamuda toe om te kijken hoe het er in werkelijkheid uitziet in de Broekpolder. Ja. Jan Wapenaar, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Als de middag mij bekijkt.

Queen. Ons volgende onderwerp. Bij de Stoffeerclub leren mensen zelf hun meubels opnieuw stofferen. En dat is fysiek werk, maar ook ontspanning. Oprichter José den Beste is bij Herman de Bruin. Welkom José. Ja, dankjewel. Je bent dus de oprichter van de Stoffeerclub, maar dat is iets anders dan een stoffenwinkel of een meubelwinkel die stoffeert, hè? Ja, anders ook dan een meubelstoffeerderij. Het is echt een plek waar mensen zelf aan de slag kunnen met hun eigen meubel. En ik heb het Stoffeerclub genoemd. Ja. Eigenlijk om iedereen die een passie heeft voor meubelstofferen, voor stoffen, zelf iets maken. Dat is eigenlijk een club. En we delen heel veel kennis ook over het meubelstofferen, over het vak meubelstofferen. Dus het is echt een club eigenlijk. Het is niet zo makkelijk om stoffeerder te zijn voordat je het stof er goed op hebt zitten met nietjes en alles wat erbij komt, toch? Er komt heel veel bij kijken. Ja. Een meubel is vaak in heel veel laagjes opgebouwd. En voordat je daadwerkelijk echt kan beginnen met de stof, moet eerst alles wat er op het meubel zit, moet eraf. En dat is natuurlijk de stof, het schuim, de singelbalmen, alle nietjes. Dat gaat er allemaal uit. Want het gaat om bestaande meubelen die je moet vernieuwen. Klopt, ja. En zijn er dan mensen die dat leuk vinden om te doen? Ik zou denken, nou ja, je hebt een stoel die moet gestoffeerd, die breng je naar een meubelstoffeerderij en dan ben je klaar. Dat klopt, dat kan ook. Maar wat ik merk aan cursisten is dat ze het heel fijn vinden om met hun handen te werken. Mm-hmm. Even uit hun hoofd te zijn. Zelf iets maken wat voldoening geeft. Het is soms ook moeilijk, maar dat maakt het juist ook wel heel tof eigenlijk. Dat het dan uiteindelijk lukt en dat je zelf het meubel hebt gestoffeerd. Daar mag je trots op zijn. Ja. Tegelijkertijd, het is ontspanning en je leert iets. Ja, en je krijgt ook hulp erbij als het nodig is. Want jij bent een stoffeerder die al heel wat jaren ervaring heeft, toch? Inmiddels 15 jaar. Niet 15. Heel lang, maar 15 jaar is toch al een hele ervaring. Tijd. Ja, en mensen die binnenkomen doen misschien voor de eerste keer. Dat klopt. Dus dat is wel een verschil. Ja. Cursisten nemen een meubel mee waar vaak ook een emotionele waarde aan zit. Hè. Ze hebben het soms is het zelf gemaakt. Of zo. Stoel van oma. Opa heeft het zelf gemaakt of ze hebben het gevonden bij de kringloop. Ja, ja. Of het zit heel lekker en verdient een tweede leven. Nou ja, je gaat natuurlijk iets wat waardevol is voor jezelf. Dat wil je behouden. Dat wil je behouden en je geeft het weer een tweede leven. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder om te kunnen doen. En als je het zelf doet, heb je er nog meer band mee, denk ik. Uiteraard, ja. Je hebt een atelier, want het is geen fabriek, hè? Nee. Het is een hele fijne ruimte binnen Kade 40 in Vlaardingen. In Vlaardingen, ja. Ja, en we hebben zes plaats voor zes cursisten. Dus het is ook een heel gemoedelijke club. We hebben alle tijd en aandacht voor de cursisten. Mm-hmm. En zijn ze dan een middag of een dag bezig? Of hoe de cursussen we bieden verschillende cursussen aan. Eén cursus is 10 lessen, waarbij je dan elke keer 3 uur komt. Dus dat is 10 keer 3 uur. We hebben een workshop van 4 uur, waarbij je een kruk leert stofferen. Mm-hmm. We hebben een workshop van een paar uurtjes, waarbij je een schilderijtje maakt van stof, bij wijze van spreken. Ja. We werken met handgereedschappen. Wat ik net al zei, een nietenwipper, houten hamers. Ja, ja. Met die machines, tekkers. Ja. Die werken op luchtdruk. Ja, die natuurlijk de nieuwe nietjes er weer in stoppen. Ja, exact. Ja. Naaimachines, dat zijn natuurlijk ook machines. Dus, ja. Maar uiteindelijk werk je altijd met de hand. Het is allemaal handwerk. Het is echt ambacht. Mensen die daar meer over willen weten, hoe moeten ze kan je ze bereiken? Dat kan via de website. Mm-hmm. Dat is www.stoffeerclub.nl. Mensen die er meer over willen weten en zich op willen geven of wat meer informatie willen, staat allemaal op de website, neem ik aan. Dus klopt. Dan kunnen mensen daar terecht in ieder geval. En wat ik dan nog zou willen toevoegen, 10 mei is er ook een open dag bij de Stoffeerclub. Dus dan is ook iedereen welkom om even binnen te wandelen, vragen te stellen. Te kijken wat het is en hoe het werkt. Ja, precies. Dat zeker, ja. Ja. José de Beste, oprichter van de Stoffeerclub. Dank voor het gesprek. I love you, Dawn. You understand. The strength of 10 men in your hands. Was another tear. Was another time. All is not lost. And we will shine. Beneath the tall trees I believe there is nothing you and me can't do together if we try. The day is long and the nights are cold, just a song to warm your soul. I don't wanna see you cry. I love you, Dawn. You understand the strength of 10 men in your hands. Was another tear, was another time. All is not lost, and we will shine. Above the billboards and the hordes, magazines and rock awards, can't afford to pay our bills. The day is long and the nights are cold, just a song to warm your soul. I don't wanna see you cry. I love you, Dawn. Understand the strength of 10 men in your hands. Was another tear, another year, another time. All is not lost, and we will shine, shine, shine. Dit is De Late Avond. It seems to be the way when you gamble.